Mitterrand, Shakespeare ridu gisti. Ut me per viridi a sua prata ambulantem viderent. Ibi cum philosophis eius collocutus sum, ed explicavi ateismum etiam Christianum esse. Si cui sine insidis, et sine crudelitate agit, tandem et eum definie rogaverunt. Commentaria mea philosophica ediderunt, per anno studiorum fabricata, crisis ateismi et pro encyclopedia, in oxonia edita, definitio Dei. Propter te honestus et sincerus fui, propter te persecutionem et vexationem passus sum, contemptum, humiliationes familiares, divorcium apolitisis Gallinis promotum. Hodie tibi cano, et gratias ago mater, quod me per omnia itinera mea protexisti. Dom tibi scribo, in mea tela pare tene cabimus, et pro qui sub tuo presidio minas tibet, namut Franciscus vilon cantavit. Tu es imperatrix caelorum preclarorum, et harum nostrarum planetiarum infernalium. Tus es sors qui usque hominis, tu accuravius mundi, tu eaves efere, tu impueri, tus finis dolores et pandemie. Nam in tua gremio Deus solacium invenit, et per te Iesus et ego unum.